राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2056 2 अक्टूबर 1999 साया लगभग 4 बजे हिसार हरियाणा। राम। पराकृत वद्वंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वे गुरु नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई आप शांति से सुने, किसी ने गुरु बनाया, गुरु पर वो भाव नहीं रहा और लिखा गुरु त्याग भयन मृत्यु। गुरु के त्यागने से मौत हो जाती है और गुरु त्याग मृत्यु दरिद्रेत ये बातें सुनाते हैं। तो आप प्रेम से सुने, शांति से। जब आपका भाव गुरु पर नहीं रहा तो गुरु का तो त्याग हो चुका। आप शांति सुनो पढ़ो। जब आपका भाव गुरु पर नहीं रहा तो आपका त्याग हो चुका। इस वास्ते आप डरो मत, त्याग होगा तो हो गया। और ऐसे गुरु के त्याग का अपराध नहीं लगता। गुरु रिवित कार्य कार्य बजानत उत्पथ प्रति संपन्न से परित्यागो विधीयते। शास्त्र में बात आती है कि जो पैसों का लोभी हो, जो स्त्रियों के बातें करता हो और आप ही मान बढ़ाई चाहता हो, ऐसा अगर गुरु है उसे त्याग कर दो। लिप्त है संसार में फंसा हुआ है, संसार की चीजों को चाहता है, स्त्रियों को चाहता है, मान बढ़ाई चाहता है, इन चीजों को चाहता है, ऐसा गुरु नहीं हो सकता। अरे मन त्याग तो उसका त्याग कर दो, पाप नहीं होता। आपको मृत्यु नहीं होगी, न नरिद्रता होगी, न नरकोशा होगी, कुछ नहीं होगा। अरे आपको डर लगता हो तो वो मेरे को दे देगा, है ही नहीं उसमें त्याग में। उसमें त्याग पाप नहीं होता। तो मेरे को दुख पाने की शौक हो रही है। आपको पाप लगता हो, आप डरते हो तो मेरे ध्यान में नहीं। हमने त्याग नहीं किया, स्वामी जी कहने से किया। तो इसे पाप लगे स्वामी जी को लगे, आप क्यों डरो? पाप सब हमारे दे रहा। उसे त्याग का उसे कभी गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, कभी मुठू गुरु सुनना जाना नहीं चाहिए, कौटी एक देनी नहीं चाहिए। भाई आपका मन जब उठ गया तो त्याग हो गया। ये तपस थोड़ी है, उपनिषद करने क्या फायदा? मकान फट गया, अब उसे ऊपर ऊपर मिट्टी लगा दी, बल भी पड़ेगा, वो तो गिरेगा। मन फट गया और रही वहां चीज। जहां मन फट गया अशुद्धता पैदा होगी, त्याग हो ही गया, उसे डरो मत। ये ऊपर त्याग कोई काम नहीं था। ऊपर का त्याग दंभ है, पाखंड है। ऊपर का हमारे गुरु जी है, पाखंड है, पाखंड ये पाखंड से क्या कल्याण नहीं होता, नरकों में जाओगे, नरकों में ये छोड़ दो तो ठीक हो जाएगा, नरक से बच जाओगे। आप लड़ते क्यों हो, मेरे अर्पण कर दो। स्वामी जी का त्याग किया, हम त्याग नहीं करते, स्वामी जी का त्याग किया, अब भूतो स्वामी जी तुम तो निश्चित हो जाओ, मैं पाप लगता ही नहीं, आपके प्रेम है तो मैं दो बने दो। थोड़ी बहुत ही अश्रद्धा हो जाए गुरु जी में तो गुरु जी नहीं है, गुरु लोग भी है, लालची है, स्त्रियों से बात करते हैं और मुकदमा करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, वो गुरु है ही नहीं गुरु। आप डरे मत, बिल्कुल निर्णय हो जाओ, ऐसे गुरु डरते हो आप, बिल्कुल डर नहीं है, आपको कोई भय नहीं है। अरे भय हो तो ये कह दो कि स्वामी जी कहने त्याग किया और पाप स्वामी जी को लगेगा, हम ले लेंगे, सब हमें लगेगा, पाप लगता ही नहीं है, हमारे को पाप भी सॉल्व हो रही है, आपका भय मिटाते हैं। आप डरो मत, आप तो निश्चित हो जाओ कि हमारा भय क्यों लगेगा। जो वास्तव में संसार का लोलुप है, भोगों का लोलुप है, पैसों का लोलुप है, वो आपका गुरु नहीं है, आपका पोता चेला है। ध्यान से सुनो मेरी बात, आपका रुपया रुपये का गुलाम तो आपका चेला हुआ, रुपया रुपये का चेला हुआ बहु हुआ तो आपका पोता चेला है, वो गुरु कैसे हुआ। उसे त्यागने से पाप लगता ही नहीं, लग जाए तो मेरे को दे दो, मैं देने तैयार हूँ। इतने आदमियों में अच्छा आदमियों में कहता हूँ, डटूंगा नहीं, आप पाप होंगे मेरे को, पाप लगता ही नहीं। आप भी समाज योग अपने मन में अगर त्याग हो गया तो त्याग कर दो भाई बहनों, सबसे कह रहा हूँ, सबसे चौड़े कहता हूँ, आपको पाप नहीं लगेगा, मैं साफ कहता हूँ, आपको पाप क्यों लगेगा। आपने स्वयं थोड़ा त्याग किया है, मेरे कहने से किया है, आपको लगेगा ही नहीं, सब पाप मेरे को देना, पाप लगता ही नहीं। जब मन आपका फट गया तो गुरु का त्याग हो चुका, अब ऊपर गपे हमें आपको, उसे त्याग तो हो चुका। जब आश्रद्धा आपकी हो गई, वो लोलुप है भोगों का, तो उसे त्याग कर देना, डरना नहीं, सब किसी में कोई मत डरो। कृष्ण मन है जगत गुरु, जगत गुरु कृष्ण है, जगत में आप हो ही, हमारे गुरु कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान गुरु मान लो, कृष्ण मन दे जगत गुरु, तो आप गुरु जी है, कृष्ण भगवान की भक्ति करो। अब ज्यादा क्या कहे, ज्यादा आपकी शंका हो तो भगवान दो और नहीं क्या है। मृत्यु हो गई, देख लो ना, मृत्यु हो जाए तो देख लो, त्याग करके, त्याग तो हो चुका, जब आपकी अश्रद्धा हुई त्याग तो हो चुका, ऊपर से चिप गया क्या रहेगा। आप भी सबसे मेहनत से हो, सत्संग करते हो, आपने मन जब नहीं लगा उस समय तो त्याग तो हो चुका, ऊपर का कोई काम नहीं आता, भीतर का भाव है, वो प्रभाव, वो गुरु भाव है, वो गुरु भाव तो रहा नहीं। अब डर बिल्कुल मत डरो, क्यों आप भी समझो मेरे कोई पापों की शौक है क्या। आप सब कहते आदमी, मैं कहता हूँ मैं उदो पाप दे दो, तो पाप शौक थोड़ी है, पाप लगते ही नहीं, और त्याग तो हो चुका। अब जबरदस्ती आप करोगे तो पाप होगा, अब पाप होगा, अब जबरदस्ती गुरु मानोगे तो पाप होगा, अब गुरु मानता रहो तो पाप होगा। ऐसी बात एक मैंने सुनी, गुरु जी ने कहा कि तुम मेरा कहना मानो, कहा मानो बदलो, कितनो हाथ में पानी दे, हाथ में पानी ले, प्रतिज्ञा करो कि आप कभी त्याग नहीं करूंगा। हाथ में पानी लिया, पानी लेकर क्या त्याग रहे हो, आज से ही गुरु मन त्याग है, क्या अब तो पानी लेने वाले आप पता त्याग कर दिया। ऐसे गुरु दे सकना चाहिए, ऐसे मार्ग में गए गुरु जी, संसार कर लो फिर गुरु जी होते हैं, वही नहीं सर गुरु जी, गुरु गुण है ही नहीं उन्हें। अगर आप डरो तो सब भाई बहनों में जो गुरु जी है त्याग करो, वो पाप पेर हो देना। इधर आदमी मैं कहता हूं कोई बंद डटूंगा पानी हो जाते भगवे, अपना त्याग होगा महाराज। ये तमाशा नहीं है, गुरु का महिमा है भगवान से अधिक, तो वो ऐसा होगा तो सर ऐसा है ही नहीं, तो बड़ी मैं बहिमा होगी। अब कोई बहम हो तो बताओ, अब या बहम होगा तो बताओ, निस्संग दुर्बल हो जाओ। आजकल बड़ा ही ठगाई हुई है, बड़ी भारी ठगाई हो रही है यार, बड़े बड़ा समझे गुरु बना दो। गुरु बनाया, बनावटी गुरु कोई काम का नहीं होता, बनावटी चीज कोई काम की नहीं होती, ठगाई बाती है, ऐसा गुरु बनाना नहीं है। गुरु तो महाराज हो जाएगा आप हृदय से, गुरु को प्रणाम करो, आप बिना गुरुदेव गुरु जी बिना आप रह नहीं सकते। गुरु वो है जो आपका को वा गुरु जो ये तो उपदेशा, गुरु कौन है ये शंकराचार्य महाराज के प्रश्नोत्तर में है, को वा गुरु यो ही तो उपदेशा शिष्य को जो गुरु है भक्त है वह, जो शिष्य का हित करे वो गुरु होता है। अरे भोग भोग है कम संसार साहब है रुपया साहब है, वो आपका पोता चेला है, आपका चेला है रुपया, रुपयों का चेला है, वो गुरु है ही नहीं। और हमें बस बात बोलो, बस दूसरी बात चला और संगत बोलो, भगवान को गुरु मानो, अरे गुरु भगवान से प्रार्थना कर दो कि महाराज गुरु की आवश्यकता हो तो आप भेज दो, हम तो पहचान नहीं कर सकते। आप गुरु कैसे पहचान कर सकते हो, आप गुरु की पहचान कैसे कर सकते हो। हम पढ़ने को जावे उसी परीक्षा करें कि ये शास्त्री है आचार्य है किसमें है, हिंदी अंग्रेजी पढ़ो तो मिडिल है बी ए है एम ए है, आप परीक्षा कर लोगे, आप कैसे परीक्षा करोगे। वहां राजपुत बात सुनाई थी, राजपुत बात सुनाई गए गुरु जी की परीक्षा, राजा राजनी पढ़िया तो एक बात सुना, एक कथा सुना, ध्यान दे सुना सभी। एक राजा थे, जवान अवस्था थी, उन्होंने अपने राज्य में से बड़े बूढ़ों को अच्छे प्रतिष्ठित आदमियों को बुलाए। तो बुलाए तो राजा जैसी प्रजा होती पहले मन में आती थी, लिया नहीं कुछ भी, फिर घाटा लगा तो मन में आया घाटा लगा क्या करूं। आपके दादाजी का राज था तो वैसी विद्या थी, और पिताजी का राज हुआ जब मनवाई कि उसमें रुपया 500-700 रुपया देते थे, रुपया नहीं लिया बढ़ाई के भूमि, और आज मन में ये आती है कि लिया था लुगाई बना लेता थका मना। राजा जैसी प्रजा होती है, ऐसे गुरु जी के पास में जाने से आपको शांति मिलती है, आनंद मिलता है, भगवान में प्रेम लगता है तो गुरु जी है। जो भगवान में प्रेम ही नहीं लगता तो गुरु जी कैसे है, वो गुरु है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। खूब निश्चिंत को विदा कर दो और काम नहीं लेना, एक बात सुन लो, एक बात लो, निंदा मत करना, कुछ भी निंदा मत करना, बस इतना, और कोई जरूरत नहीं आपको निंदा मत करना। अब हो जाने लगे पाप नहीं, उसमें कभी निंदा निकल जाए तो पाप नहीं लगेगा, पर निंदा नहीं करनी, निंदा क्यों करनी, किसी की भी निंदा नहीं करनी। अच्छा है मंदा है तो अपने घर में वो अपना फल भोगेगा, तो इस वास्ते जैसा राजा वैसी प्रजा। संघ महात्माओं की परीक्षा हम नहीं कर सकते, हम कर सकते अपनी परीक्षा कि हमारे उस सत्संग करने में कितनी शांति मिलती है, बिना पूछे हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है, बिल्कुल भीतरी गहरी गहरी बातें हैं, उनका भी उत्तर मिलता है। तो वे महात्मा है और ये प्रति अश्रद्धा होते ही नहीं, उसे शंका पैदा होते ही नहीं। तो कोई गुरु मानो मत मानो, गुरु मानने कोई जरूरत नहीं है, और ये बात मानो जे तू चेला देह को देह खेह के खान, जे तू चेला शब्द को तो शब्द ब्रह्म कर मान। तू देह का चेला है तो देह तो मिट्टी है, मिट्टी ये तो उड़ जाएगी। चेला शब्द को है, शब्द ब्रह्म है, वो ज्यादा जो महात्मा ने कहा है वो ठीक है। देह का गुरु में देह बुद्धि, देह में गुरु बुद्धि, पाप होता है, अन्याय होता है, ये कभी नहीं करना चाहिए। देह में गुरु बुद्धि नहीं, गुरु में देह बुद्धि नहीं। परमात्मा गुरु महाराज परमात्मा से लगे, गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसी लगे उपाय, अरे बताते ये पर गुरु गोविंद दोनों खड़ा बताया क्या कह रहे हैं। आप इतने बैठे हो, एक कोई भी बताया तो बताओ, गुरु गोविंद दोनों खड़ा दुआ तो सुना होगा पर गुरु गोविंद दोनों को देखा है क्या, बताओ। इतने बैठे हो उसे खड़े हो जाओ, भाई है तो भाई नहीं, भाई है भाई, ये दोनों खड़ा मैंने देखा है, गुरु जी है, भगवान भी आ गए साथ में। तो बलियारी गुरुदेव की से गोविंद देव बताए, अरे गोविंद बताए को नहीं, गुरु बनी रह जाइए, फालतू बात कोई जरूरत नहीं। आप समझदार आदमी हो ऐसा तो मानते हो, जब आपका भाव वहां से उठ गया, गुरु भाव तो छूट गया, छूट गया, छूट ही गया, अब छोड़ना क्या है। ऊपर रखते हुए कब तक रखोगे, वो बढ़ावती बात कब तक रहेगी, दुख देगी आपको, नरक मिल जाएगी। जान कर चिप के रहोगे तो नरक हो जाओगे, अलग हो जाओ तो बच जाओगे। उस वास्ते अब कोई शंका हो तो पूछो, फिर दूसरी बात चलाऊ। भाइयों बहनों कृपा करो, साक्षात भगवान मेरे हैं, साक्षात गीता में कहा है, रामायण में कहा है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुग्राशी। भगवान से पटकर गोरी गुरु होगा कोई, कोई नहीं होगा। इस वास्ते आप भगवान को गुरु मानो, कृष्ण मन ले जगत गुरु, कृष्ण भगवान को भक्त मानो और मस्त हो जाओ, भजन करो, चर्चा मत करो, छोड़ो चर्चा उसको, और क्या फायदा चर्चा है। लेकिन जो समय बर्बाद करो, अपना समय बर्बाद मत करो, क्यों राम राम करो, भगवान का नाम लो, जीवन कर दो, भगवान के भक्त बन जाओ, गीता का पाठ करो, गीता की टीका है अपने लिखी हुई टीका देखो, शेठ जी की लिखी हुई टीका तत्व देखो, गीता मूल का पाठ करो, मूल का अध्ययन करो, मूल गीता याद करो, कृष्ण भगवान के गुरु गीता जी मंत्र, गुरु जी का मंत्र है भगवद गीता, वो पढ़ो याद करो। बात कही जाती है ये गलत है क्या? ये गलत नहीं है, असली गुरु हो तो महाराज गुरु की मुक्ति नहीं होती है, गुरु कही महाराज कुछ नहीं मैंने कहा है, वह नरक बजाओगे, दुख पाओगे, खटी पाओगे, गुरु जी की भक्ति होगी, गुरु जी जहाँ जाएंगे वहां बजाओगे आप, गुरु जाएंगे नरक में, चेला बनाने लगे शौक रुपया आ जाए, ये हमारे देखा हुआ है, हमने भी चेला बनाया, साधु भी बनाए थे, चेले में बनाए, चेला बनाया है, कथाएं करी है, भेंट ली है, हमने देखा है, पूजा करवाई है, करके देखा, छप करके देख दिया, छोड़ दिया, ये दफा नहीं है, इसमें लाभ नहीं है। अब लोलू को एक रुपया बना थे, आप वो रुपया दे तो कैसे लेंगे, तो गुरु बन जाएंगे, फिर लेंगे, हमारे देखा हुआ, हमने ये व्यापार किया है। सनातन जी ने कहा था, सनातन जी जानते होंगे, सनातन जी ने कहा था चेला बनाना हमारा आता है, हमने भी चेला बनाया, परंतु चेला कहते हैं आप ही हो हमारे, तो वो भगवान की भक्ति छोड़ देता है, तब से हमें चेला प्राण छोड़ दिया। भगवान को छोड़ देना, मेरे गुरु भगवान ने चेला बना छोड़ दिया, चेला बनाते ही हमें कब बनाए। अरे मैं सनातन जी को महात्मा मानता हूँ, तत्व की मानता हूँ, जीवन मुक्त मानता हूँ, मामूली नहीं मानता हूँ। सनामुक्ति बड़े ऊंचे महात्मा थे, मैं गुरु नहीं थे मेरे, पर गुरु की तरह ही मानता हूँ मैं। उनकी वाणी में विचित्रता है, ग्रंथ में विचित्रता है, उनके भजनों में विचित्रता है, और संत में किसी देख ही नहीं वैसी विचित्रता, ऐसी विचित्रता है। पर आप कहना मानते थोड़ी मानते हो, मेरा कहना तो मानते नहीं। मैं कहूँ कि रात और दिन बूढ़ी माझी आए थे वहां पूछा, माझी बोलो आप बोलो राम राम राम राम राम राम, आपने काम नहीं रात और दिन, हे नाथ हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम भूलो नहीं, नाथ भूलो नहीं, प्रार्थना करो और हरदम भगवान को याद रखो, पीछे पड़ जाओ राम जी के, भगवान खुद मिल जाएंगे। अभी कहता हूँ सौरे कहता हूँ, आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान के यहाँ दलाल की जरूरत नहीं है, बीच में कुछ दलाल है बीच में नहीं है, कई कई बातें बना हुई है, ऐसा हो जाए तो सुखदेव जी क्या सुधी जी पीछे पासो वेद पुराण गुरु की गोद में मांगे, यही श्लोक है, ठगाई के सिवा कुछ नहीं है। कोई नाराज न हो गई, संत बैठे हैं, गुरु बनने की शौक है, वे नाराज न हो। मैं तो प्रार्थना करूँ नाराज नहीं हो, नाराज हो जाए तो मैं क्या कर लूंगा, क्या कर लगा आप बताओ, रोटी तो उनके मिलती है और हमारे जो चीज चाहे देते हैं, आप क्या ध्यान करते हो, नाराज हो जाओ, हम नाराज करते नहीं, हम राज छोड़ते हैं, दूसरा करते हैं, सच्ची बात कहते हैं हम नाराज होते हो, झूठी बात बता बोलो बोलो, अभी बोलो सब है बताओ, बोल नहीं सकते, आपकी ताकत नहीं बोलने की, शक्ति नहीं है, नहीं तो बोलो, ऐसा पाखंड आप करो। बस मेरी प्रार्थना है कि आप मत बनाओ, क्या मैंने चेला बनाने वाला हूँ कहा है, आप चेला मत बनाओ। मैं पुस्तक मारे पुस्तक पुस्तक देखो यार, अब पुस्तक ले नहीं भारत सु महाराज ने पुस्तक में ऐसा लिखा था कि जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है वो दुनिया के किसी प्राणी के साथ अपना संबंध न जोड़े, माँ है बाप है भाई है बेटा है बेटी है स्त्री है, किसी व्यक्ति से अपना अपन संबंध न जोड़े तब भगवान से प्रेम होगा। संसारी प्राणियों से प्रेम जोड़ेगा, वे छोरा छोरी अच्छा लगे भगवान से लगेगा उसको, वो भगवान भक्त नहीं हो सकता, भगवान भक्त वही हो सकता है भगवान के साथ किसी कोई संबंध नहीं है। स्त्रियों भी बातें करे, रुपये भी इकट्ठा करे, स्थान भी बनावे, दर्जे का बड़ा पहला बनावे, ये साधु का धर्म नहीं है, काम नहीं है। बोलो क्या स्वामी बताओ, पूछो सच्चे हृदय से सारे हृदय से भगवान में लग जाओ, किसी की निंदा मत करो, किसी की चिंतूरी मत करो, निंदा क्यों करो, अब है जैसा अपने भोगो अपने भाई, हाँ अलग हो जाओ अपना, बोलो कोई बात नहीं, बोलो क्या सुनो। खिलाते हैं शिष्य, कोई गुरु शिष्य और शिष्यों को चेलियों को झूठा खिलाते हैं, वो झूठा का शीत प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, झूठा नहीं खाना चाहिए, समस्या में दिन भोजन ताम से प्रिय झूठा ने खाना, गीता में ताम से बताया है, गीता बताया मैंने लिखा नहीं है, गीता भगवान ने कही है, उससे समस्या में दे याद याम गतम पूति पर्यूषण उससे समस्या वेद्यम भोजनम तामस प्रियम, देखा चाहिए ऐसे बोले झूठ देते ही नहीं, ठगाई भेज देते हैं, वो ठगाई माना नहीं। और बोलो दूसरे प्रश्न। हाँ। मरने जीवन में भगवान का नाम लिया नहीं और मरते समय में किसी भी प्रकार से राम नाम याद आ गया। हाँ। और नाम नाम ले लिया। हाँ। तो क्या उस एक राम से कल्याण हो जाएगा? हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, सारे पाप उसके कट जाएंगे, सब कट जाएंगे। रुई कितने हो, अग्नि एक दिया सर, अग्नि की एक दिया समय में 100 मन रुई मिल जाएगी, अग्नि बन जाएगी सभी जैसा एक 100 मन रुई, 100 मन हवा लगेगी सगड़ी आग से खुशबू जाएगी। क्योंकि भगवान के नाम का संसार के पापा का कोई इतने भेद दूर होता है, तो वो सच्चा है भगवान का नाम, ये सब कच्चे है, खच्चा कितना ही बड़ा हो तो सब कुछ हो जाएगा। अंदर भगवान हे रात हे रात कर दिया अच्छा मिलो पाख्या छठे स्कंद में भागवत के छठे स्कंद में ऐसा बोलो पाख्यान आता है आए जबदूत लगे मारने नारायण बालक के नाम से लिया, भगवान का नाम नहीं लिया, पर उनमें संतों की कृपा थी। वो गहरी बात को समझते नहीं, संत आए जो लोगों ने संतों ने संत आए संतों ने पूछा कोई भाव भक्ति वाला अच्छा घर बताओ जो रात में रहे भोजन करेंगे। हमारे गांव में तो अजामिल बड़ा अच्छा महात्मा है, मछली करी मछली धोखा दिया। तो संत वहां जाकर बैठ गए, अजा मेरे घर पर नहीं था, घर में थी उसी बेसिया आया कि महाराज कैसा है कि लोगों ने कहा अजा मन हमारे भगत है, महाराज मैं भगत नहीं हूँ, मैं शराब के बाद सब कुछ खाता हूँ, ऐसा हूँ मैं। तो भाई हम तो तुम्हारा भोजन नहीं लाएंगे। कि महाराज आप आ गए, ब्राह्मण था बड़ा सदाचारी, भागवत में पढ़ो आप, अच्छा पढ़ा लिखा पंडित था, सदाचारी था, जंगल में गया था सेमिनार में के लिए, वहाँ एक सूत्र को लुगाई को देखा, देखा तो देख रहे मन मोहित हो गया, मन खिंच गया, लुगाई फंस गया, पैसा को रख लिया, भाव के सठ गया स्कंद में पढ़ा लिखा था आरोप में है। तो क्या मैं उसने कहा पंडित था ना वो भी तो पहले आज सात्विक रहा, संतों को देखा था मन में भक्ति है कि महाराज मेरे नाम से आए और भिक्षा भी नहीं लेंगे कि महाराज मेरी भिक्षा ले लो, आप भिक्षा दूसरी चीज कर दो परंतु पैसा मेरे लगे, क्योंकि हमारी बात माने तो हम लेंगे कि महाराज भक्ति नहीं मिलता है, आप बनोगे राम राम माला पहले माला वैसे वैसे माला नहीं खरी जाती, मेरे को समय नहीं है। अंत में कहा कि तेरे छोटा लड़का है छोटा छोटा उसका नाम नारायण रख देना, नारायण छोटे बालक का नाम नारायण रख देना कि आइए रख दूंगा। महाराज हमारा काम हो गया, संतों ने कहा हमारा काम बन गया। तो जमुना से दूत आए लगे मारने के लिए तो चार पास हो जाए नारायण नारायण बेटे के नाम से पुकारा नारायण चार पास होता है दूतों को भगा दिए वहां से, ये भगवान का नाम लिया है कि महाराज ये तो बेटे का नाम पुकारेगा चलो भरा दिए। सम्राज ने कहा महाराज हमारे को आपकी आज्ञा चलती है और पापी को था वेश्या को घर में रखा ब्राह्मण था सब छोड़ कर ऐसा सवारी सरा भी कब भी हो गया उसको लाने लगे पार्षद आकर मार भगा दिया हमारे को, ये दंड मिल जाए तो तुम लोग हम ऐसा काम नहीं करते। भैया उन्होंने भगवान को प्रार्थना करती भगवान से माफी मांगी और कहा अब देखो जहाँ भगवान का नाम उच्चारण होता वहां मत जाना, वहां फजीती होगी तुम्हारी, भगवान का नाम ले वहां मत जाना। भागवत भागवत छठा आराम से पढ़ लो थोड़ा पढ़ लो तो बच गया, पर घर छोड़ कर जाएगा हरिद्वार 6 महीना तक भजन किया पीछे मरा पीछे मुक्ति हुई उसी कल्याण हुआ। तो भगवान के नाम का बड़ा माधुर्य है। सोने के नाम से लेने से भी भगवान के पास हो आगे ऐसे पेशा ही बनी के नाम अंत में सुबह को बताते सीताराम राधे श्याम गोपी कृष्ण बोलो सुबह पढ़ाते सांप ने काट दिया मर गया ऐसे ही सांप काट दिया मर गया उसको कल्याण हो गया। किसी तरह से अंधकार में छूट है भगवान की तरफ से भी छूट है कि मैंने मन जन्म दिया कल्याण के लिए अपने ऊँह बने के अंत में कल्याण हो गया तो कल्याण करने से उद्धार कर दो भगवान ने छूट दी है तो अंत समय में आ जाए तो मेरी एक एक बात मानो कोई मरता हो तो भगवान नाम सुनाओ वो सुनने वाला अगर लेना चाहे तुम सुनो सुनने वाला बीमार आदमी कहे मैं नहीं सुनता वहां मत सुनो वह नाम का अपमान होता है इस वाले नाम सुनो तो वो ना नहीं कहे वो आवे तो घर वाले से सब दादा करो मारपीट कर दो चलो भगवान नाम सुनो वो सुनो अरे वो नहीं सुनना चाहे घर वाले कहते नहीं नहीं सुनाएंगे भाई नाम का तिरस्कार नहीं करता है तो उसे कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते आप भगवान के नाम का जप करो अंध समय में छूट है किसी तरह से भगवान नाम आ जाए जाना चाहेगा। आपने कहा कि बिना गुरु के भगवान को मान लेने से कल्याण हो जाएगा हो जाएगा लेकिन भगवान प्रत्यक्ष आकर के तो रास्ता बताते नहीं है बिना रास्ता बताए हम लोग कैसे चलेंगे क्या करेंगे। देखो रास्ता बताना है तो भाई पूछ लो अच्छे संत महात्मा बताएं मेरे से पूछ लो जो गुरु जी से बता हो वो मेरे से पूछ लो मेरे को आया जैसे बता दो भाई मेरे को आता नहीं मैं क्या करूं मैं कपड़ नहीं रहूंगा चेला बनाए बिना पूछा होगा गुप्त से गुप्त बढ़िया से बढ़िया बात बनाती बात मैंने सोचो मैंने तो बढ़िया बात कही है कहता हूं चेला बनाएंगे ये कोई संसार कोई बिक्री होती है वस्तु तो कोई पदार्थ होता है रुपया से बिक्री नहीं बिक्री से गुड़ मिलते हैं रुपये से गुरु मिलते हैं रुपया से मिलेंगे नरक क्या ट्रैक्टर ओवरऑल क्या है ये क्या मुफ्त नहीं बताने वाले की तो बात बता दी ना महाराज जी पूछो प्रश्नों को अच्छा करके बताया हाँ पूछो बताऊंगा बिना पूछे भी बताऊंगा बिना पूछे भी बताऊंगा पूछो बताऊंगा कोई मकान बनाने का काम करा ईंट रखे तो कैसे रखे ट्रैक्टर का इंजन सुधारना हो तो बिना गुरु के कैसे होगा गुरु को काम जरूर भी नहीं है मकान बना गुरु के उसे अच्छा कारीगर देखो कोई नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं चाहिए बिल्कुल मकान बनाना है गुरु क्या करेगा कोई तो गुरु करेगा क्या मकान बना मेरे को ले जाओ कि मकान बनाओ मैं जानता नहीं भाई मेरे गुरु पूछ गुरु बोले गुरु की जरूरत है बिल्कुल हो सकता है हनुमान प्रसाद जी और जयदयाल जी गृहस्थ थे उनके पास मैं रह गया हूँ मैं साधु आश्रम में होकर साधु बनकर ही गृहस्थों के पास गया हूँ उनके पास बरसों रहा उन्हीं से न्यासी नब्बे के पास न्यासी नब्बे से नवासी नब्बे के आसपास गया जो वो 22 वर्ष में 2022 में नाम बताइए तो वह शांत शरीर हुआ तो मैंने लकड़ी दी है मैं अंत समय पास में था ज्यादा मैंने इष्ट माना गुरु की तरह माना मैं गुरु नहीं बनाया ना उन्होंने चेला बनाया मेरे को मैं शिष्य की तरह रहा हूँ पर गाड़ी चढ़ते तो सामान भी मैं लग रहा समझा तो देखो स्वामी जी हो स्वामी जी कहते मेरे को सामान वो भीतर धर दूंगे ना आप आता तो मना किया मेरे को वो सामान धर दू मैं गाड़ी चढ़ रहा तो मेरे को सब मना कह था आप आते हो मैं साधु मानते थे मेरे को सत्संग होते थे समझ आ जाए भाई बात बताओ, समझ आ जाए बात बताओ, ऐसी बातें कहते थे। कहते स्वामी जी आ जाए बात करेंगे, स्वामी जी कहते थे। कभी रेतु नहीं कहा, कभी कोई काम धंधा नहीं लिया, रेल पर काम पड़ा मेरा तो मेरे कहता हाथ में लगाओ, ये मेरे काम पड़ा है। एक गुरु की तरह मानता था मैं, क्या बहुत लाभ हुआ मेरे को, गृह थे सेला बना नहीं, उनसे लाभ हुआ। ये कहना का सिखाए, मैं धाप कर गया था, है पेटी बजाना टुकड़ा बजाना है सब सीखा मैंने, लोगों को बचाया है, जागरण किया है, रात्रि को चेला चली बनाया है, बैठन ली है, खूब पूजा करवाई है, सब मेरा करे हुआ है। सब छोड़ करके 28-29 वर्षों की उम्र थी, मैं धाप गया। शेठ जी का सत्संग सुनाओ, शेठ जी मैं सुना धाप कर आया, मैं सुना मेरी सुनी दीदी है कि नहीं ये साधन है, सुनाओ अच्छे से सुनाओ। क्या सुनाने की मेरी आदत शेठ जी कहने से ही पड़ी है, फिर घर से ही सुनाता हूँ। मैं तो धाप कर गया था, एक गाना बजाना विधानसभा बना अकेले जागरण किया है, सुनाया खूब कथाओं करी है, विटामिन ली है, पैर पूजाया है, सब किया है। देखा कि मैं नफा नहीं है, छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। क्या ख्याल देना अभी शेर जी कहने से शुरू किया मैंने, महाराज मैंने सुनाया मैंने 29-30 वर्ष की अवस्था में सब कर दिया। 19 वर्षों की अवस्था कथा करने लगा था, 19 वर्षों की अवस्था तो कथा करने लगा था, किसे किया मेरे को तो शेर जी जयदयाल जी और हनुमान स्मृति पद्दार ये कृष्ण थे, साधु थे, जी कर गई बोलते थे तो, और आदर करते साधु का रखा क्यों। जयदयाल जी की माँ हम लोग वैसे भोजन करते हुए जैसे संतों ने भोजन करा वैसे भोजन करते, जयदयाल जी बाजी संत महात्मा वैसे हो महाराज भोजन करो महाराज हवा करते। मैं कहता हूँ मैं तो छोरा हूँ आपका बेटा पोते की तरह हूँ, आप इतने बोल रहे हो मेरे साथ हो साथ हो। हम तो कहते माँ जी जानते सब ये बातें, सब जानते हैं लोग, कुछ भी बात नहीं। शेखु भाई अब ये समझो खबन्यासा नयासा सम्मत में उन्यासा का नयासा पसाया अशिया अशिया बयासा तयासा 21 वर्ष पहले और अभी तक सुनाता हूँ, देख लो कितना वर्ष हो जाए, इतना वर्षों से सुनाता हूँ तो मैं ठगा ही नहीं करता हूँ, मैं धोखा नहीं देता हूँ। अरे आप धोखा मानो तो आप मान लो, ठगाई मानो ठगाई मान लो, आपकी मर्जी आओ जो मान लो, आपको बाध्य नहीं करता मैं कि अच्छा मानो मंदा मानो बुरा मानो भला मानो जो मानो जो मान लो, मैं मेरे मन में ठगाई करने के है नहीं। ठगाई कर मैं क्या क्या आप दे दोगे, अरे मैं क्या ले लूंगा, अरे क्या मेरे को मिल जाएगा आपसे बताओ, कौन सी वस्तु मिल जाएगी आपसे, क्या भगवान मिल जाएगी आपसे। एक भाई ने कहा कि स्वामी जी आप नाराज तो नहीं हो, नाराज मैं क्यों हूं, नाराज होने से भगवान मिलते हो तो नाराज हो जाओ, क्या तुम्हारे नाराज होने से भगवान मिल जाएंगे, बोलो भगवान मिलते नहीं तुम्हारा नाराज ही होना है, मेरे क्या चाहिए। राम और कृष्ण को भी करना पड़ा तो मैं मना थोड़ी कर दू, मैं गुरु की मना करता ही नहीं, कभी पाखंड नहीं करता हूँ मैं, लोग ठगाई करते हैं उसी पर मना करता हूँ, गुरु की मना मैं नहीं करता, गुरु बनाने की मना नहीं करता। शरणागति और भक्ति में जो है अंतर पूछना चाहते हैं। भक्ति भाई भक्ति शरणागति एक ही चीज है। भक्ति बड़ा व्यापक शब्द है, शरणागति भी भक्ति है। श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्थनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इतनी नवधा नवधा भक्ति है। ये साधन भक्ति है, फिर प्रेमा भक्ति इनका फल है। भक्तिया संजात या भक्तिया तरुण भक्ति से आगे भक्ति पैदा होती है। मेरी आपसे प्रार्थना है, अब देखो भाई अब बात हो चाहता हूँ, कोई पूछे पूछ लो, तुम्हारे को छुट्टी दे दो। सच्चे हृदय से भगवान में आप सब भगवान के अंश हो, साक्षात भगवान के अंश हो, मम ही अंश हो जीव लोग। जैसे बाप पूछ बेटा किसके बाप का बता रहे हो, और ब्याह हो जाए तो लड़की का गोत्र नहीं रहता, पति का गोत्र हो जाता है। इस वास्ते लड़का जन्मता है पति की जाति का होता है, माँ की जाति का नहीं होता, क्यों माँ का गोत्र नहीं रहा। इसी तरह से भगवान के शरण हो जाने पर आपकी जाति बदल गई है। आप साधु होने पर पहले नाम से कहते हैं तो साधु का तिरस्कार है, अपमान है, उसका जन्म ही दूसरा हो गया। एक कहानी याद आ गई, अगर भाई थोड़ी देरी हो जाए तो सुन ले, थोड़ी देर समझ लेंगे था देना। एक डाकू था, उसने राजा की यहां चोरी करी, हीरा पन्ना गहना ले गया, गहना ले गया, ले गया। तो पता लगा खोज देखने वाले का ये खोज है, चोर है, तो चला गया। लड़े लड़े बाहर चढ़ी लोग गए, वो उठे जाने हुए जाते हुए मिल गए। एक प्यास लग गई, चातुर्मास का समय था, एक मंदिर में कथा हो रही थी, कथा हो रही थी तो वहीं उसमें चला गया, जाकर जल पिया, जल पिया, बैठा विश्राम किया। वो कथा सुनने के लिए नहीं गया, वो पानी पीने के लिए गया, पर कथा में आया शक्रदेव प्रपन्न आया तबास्मृति आजते प्रसंग चला। एक बार सच्चे हृदय कहते हे नाथ मैं आपका हूँ, तो भगवान कहते मेरा हो जाता है। उसको मैं अभयम सर्वभूते व्रतम हम, मेरा नियम है सब तरह से अभय कर देता हूँ, परंतु वो अपना मेरा हो गया तो मेरा ही हो गया, उस दिन से उसका जन्म दूजा हो गया, मेरा हो गया। अब सुन नहीं भगवान ने गांव में पैदा लगाने वाले चोर को ढूंढने वाले आए चारों तरफ, गांव में तो प्रवेश हुआ है उसका, पर बाहर तो नहीं, चारों तरफ देख लिया किसी मार्ग में बाहर नहीं है, गांव में है। अब गांव में क्या पता लगे कहाँ है, तो वे कथा होती थी उसे बाहर आ गए, बाहर आ गए जो नहीं करता उन्हें उस चार देखते हैं। वो आया फट पकड़े उसको, चरण देख कर पकड़ लिया कि चोरी करी, हाँ मैं चोरी करी है नहीं, पकड़ ले राजा के सामने कैसा आपका चोर ये है, ये यहाँ जो चोरी करी है वो शरण है उसका चोरी करी है। वो कह मैं चोरी करी नहीं, जन्म भर में नहीं करी, कभी जन्म में इस जन्म में चोरी करी नहीं मैं कभी। जोर से राजा ने कहा चोर नहीं है, ये बोलता है ये चोर नहीं है, तो भाई तुम्हारी परीक्षा करो, परीक्षा करो, मैं चोरी करी नहीं, जन्म भर में नहीं करी, कभी नहीं करी चोरी। तो टेबल का पत्ता रख करके ढाई आटा कांचे सूत का देकर बांध दिया, बांध करके तपा करके लोहा दिया, लोहा तो ले लिया उसने, सूत नहीं था सूत, यहाँ पट गया, जमीन काली हुई। राजा ने कहा तुम दोषी हो, इतना शुद्ध आदमी तुम पकड़ लाए, डराने लगा तो बोलेगा भाई डराओ मत, इनको डराओ मत, ये बात सच्ची है, ये जो कहते हैं चोरी करी ये बात सच्ची है। तुम कहते हो जब मैं कथा में सुना कि मेरे शरण हो जाए, मेरे आते ही जन्म गया दूजा, हमारे साधु बड़ा छोटा नहीं माना जाता, ये संत हुए मैं भी साधु हुआ, ऐसे साधु कई हुए, मन मेरे पहले जन्म लिया वो मिला, पहले साधु हुआ वो बड़ा माना जाता है, पीछे साधु मैंने 80 वर्ष का साधु आज हो तो बालक माना जाता है, हमारे यहाँ साधु हो गया उस दिन से। जैसे लड़की ब्याही जाती है उस दिन गोत बदल जाता है उसका, तो साधु हो जाता है गोत बदल जाता है। तो उसने कहा मैंने कथा में सुना तो भगवान के शरण हो गया, अब करूंगा नहीं चोरी, कभी नहीं करूंगा, की नहीं चोरी इस जन्म में, ये पहले जन्म की बात है, इनको आप दंड मत दो। राजा को कहा चोरी चोरी मैं बताऊंगा, आपका पूरा धन बर्बाद कर रहा हूँ, आपको बता दूंगा। तो अच्छा बताओ, तो वो ले गया साथ में, ले जा करके जंगल में कहा देखो ये जंगल में ये इस जगह मैंने जमीन खोद करके अधिकार खोदो, निकल गया ना निकलेगा, इसके ऊपर हाथ दिया, हाथ दिया था ये जमीन रेती रेती थी नहीं गीली, ये मैंने किया है टैक्स मिला लो, मेरा हाथ मिलता है नहीं, सब सामान दिया है और दे दिया सब। इसने बताया कि आप पहले जन्म की है, इस जन्म की नहीं है, इस जन्म में जब मैं भगवान के शरण हुआ मैंने चोरी की नहीं, करूंगा नहीं, कभी नहीं करूंगा, भगवान का हूं मैं। तो राजा के भी ठीक बात है, तो अब क्या करेगा, अब करेगा जो करूंगा, तो तुम चोरों को पकड़ो, हमारे चोर हो उनको पकड़ो, तो क्यों चोर चोर की बात जानता है, चोरों रब चोर खड़े राजा काम कर लेगा, रोटी खड़ा और कुछ मेरे जरूरत नहीं, मेरे किसी आवत की आवश्यकता नहीं है, रोटी से कपड़ा, पहले रोटी कपड़ा मामूली था, कोई विशेष मूल्यवान था नहीं। इसी तरह से जो सच्चे हृदय से भगवान के चरणों के शरण हो जाए, ए नाथ उन्हें गुरु नहीं बनाया, भगत ही नहीं, उन्हों बात कथा सुनी, कथा सुनने गए, गया तो पानी पीने के लिए, चेला बनने के लिए नहीं गया, पानी पीने के लिए गया, सुने कि थवास भी दिया सुने, कहता हे नाथ मैं आपका हूँ, तो बदाम ने तो सर्वभूत उनको भय कर देता हूँ मैं, ये मेरा व्रत है, मेरा नियम है भगवान का है, तो बड़ी भगवान का सही भगवान का सॉरी कभी कभी नहीं करूंगा नहीं कभी। तो जिस दिन साधु हुआ उस जन्म हो गया, ऐसे आप आज सच्चे हृदय से भगवान के हो जाओ, कि मैं भगवान के हूँ, अरे भगवान के हो आप, भगवान के अंश हो, अरे भगवान के हो, ये मान लो भाई बहनो सभी सब भगवान चलाओ जाओ, आज भी हो कृष्ण मंदिर जगत गुरु, जगत संपन्न का गुरु है, वो आपका गुरु है, और गीता है आपका मंत्र, गुरु मंत्र है गीता, गीता पढ़ो, और राम आज जो साधु सब साधु हो गए, जरूरत नहीं कोई गुरु की आवश्यकता नहीं, गीता पढ़ो तो राम राम करो, भगवान का नाम लो, जो नाम प्यार रहे नाम लो और गीता पढ़ो, सब शिष्य सब भगवान के से कृष्ण मंदिर जगत गुरु, हमें कृष्ण भगवान की चेला है, गुरु की परीक्षा करोगे आप कर नहीं सकते, आपकी परीक्षा होती है अच्छे संत मिलेंगे, आपके हृदय की शंका दूर हो जाएगी, आपको शांति मिलेगी, भगवान में श्रद्धा होगी, भगवान नाम में विश्वास होगा, आपका भगवान की तरफ श्रद्धा भक्ति होगी, तो समझ लोगे अपने अच्छी बात मिले, अब ये कहाँ तक है कितने तक है इसका पता नहीं, अच्छे हैं हम बातें सीख सकते हैं, इतनी परीक्षा आप कर सकते हो कि हमारे को पढ़ा सकता है, बस इसे सिवा कहाँ तक पढ़ लेंगे ये नहीं समझ नहीं सकते, तो आप खुद पढ़े ही नहीं कैसे सुनेंगे, गुरु कैसे परीक्षा करोगे, जैसे साथ नहीं मिले बस, इस तरह से सबसे कहना है भगवान कृष्ण को गुरु मान लो साहब, कृष्ण मंदे जगत गुरु, हमारे गुरु भगवान साहब, कहने की जरूरत नहीं तुम्हारे गुरु कौन है, हम नहीं बताते, हमारे गुरु नहीं बताते, गुरु का नाम नहीं लाया, आत्मनामा गुरु नामा नामाति कृपणश्यत श्रेयस कामो नहीं, जैसा पत्य गलत रहे हो, पांच नाम लेना नहीं चाहिए, आत्मा नाम अपना नाम, अरे एक आदमी नहीं कहना भाई मेरा नाम है, ये कहना तो ये कहना भाई ऐसा है गुरु को दिया, गुरु भगवान का दिया हुआ, अमुक नाम से मेरे को कहते हैं, ऐसे प्रेम से कहता अपना जहां तक अपना नाम नहीं करना, आत्मनाम है गुरु का नाम है, गुरु के नाम बताओ गुरु के नाम बते जाओ, गुरु जी का नाम नहीं करना, नाम नहीं लेना, गुरु है महाराज माता है। और नामादि कृपण से अत्यंत कृपणा कंजूस हो, मक्खी चूस मक्खी पड़ जाए तो चूस लगा हुआ ऐसे ऐसा मक्खी चूस तो नाम ले नाता कृपण से अत्यंत कृपण का नाम नहीं लेना पाप लगे। और ज्येष्ठ पति ऊपर बड़ा चेला हो बड़ा बड़ा बेटा वो भी बेटा उसका भी नाम नहीं लेना। आपके बता दें बीकानेर में बताए भाइया भाइया कहते बड़े बेटे का नाम नहीं लेते भाइया कहते हमने सुना है आपकी यहाँ क्या रिवाज है आप जानो बड़े का नाम नहीं लेते। और ज्येष्ठ पति गलत नहीं और स्त्री का नाम नहीं लेना, आज स्त्री का नाम लेते स्त्री पुरुष का नाम लेती है ये बिल्कुल निषिद्ध है शास्त्र में, अपने स्त्री का नाम नहीं लेना चाहिए। कृष्ण भगवान राम जी को करुणा ध्यान कहती थी सीता जी, करुणा ध्यान कहती थी करुणा विधान सुधान शील सुने जाओ जब गोरी के यहाँ करुणा ध्यान सुना तब से उसे मन में आया मेरे करुणा ध्यान है। इस वास्ते हनुमान जी को विश्वास नहीं हुआ कि वही रावण की माया है, तो कर सत्य वह कर सत्य शपथ करुणा ध्यान की मैं भाई माँ जी मैं भगवान का दास हूँ सत्य शपथ करुणा ध्यान की करुणा दान नाम लिया तो ठीक है। वो सीता जी जाने और भगवान जाने टीचर को पता नहीं था, हनुमान जी ने कहा मैं करुणा दान सत्य शपथ करुणा ध्यान की तो विश्वास कर लिया। तो ऐसे बोलते थे काम नाम नहीं थे राम जी नाम नहीं लिया करुणाधान ऐसे कीजिए करुणाधान ऐसे करुणाधान कह दी ऐसे अपने पति का नाम धर दो अब आप ले नाम नहीं उच्चारण करना चाहिए। श्रेष्ठा पत्य गलत हो पास नाम नहीं लेना चाहिए ये शास्त्र की मर्यादा है। इस वास्ते तुम्हारा गुरु कौन के भाई मैं गुरु का नाम नहीं लेता, गुरु का नाम तिरस्कार होता है, मेरे गुरु है भगवान है जगत के गुरु है जगत से बाहर होगा कोई जगत से बाहर हो तो बताओ कि मैं जगत से बाहर हूँ जगत के गुरु भगवान है इस रास्ते हमारे गुरु है। खूब प्रसन्न रहो आनंद में रहो बोझ में रहो और भगवान से कह दो कि गुरु बनाना हो तो आप भेज दो महाराज हमें तो गुरु बनाना आपको बना लिया या आपकी मर्जी है किसी को भेजो उसे बना दूंगा मैं अपने गुरु चार देता है भगवान को याद करो भगवान गुरु बता दो कृष्ण बंदे जगत गुरु हरि से बंदे आपकी मर्जी हो आपकी मर्जी है हम तो आपके कल्याण की बात बताते हैं उद्धार की बात बताते हैं। इस वास्ते भगवान को याद करो भगवान की हम है आज उस तो हम कैसे ही हैं शरणागति का मार्ग बड़ा सुगम है गाय घाट है गाय घाट होता है उसे पेड़ी नहीं होती गाँव के पीने का पानी होता है ना उस गाय घाट में पेड़ी नहीं होती शीत घाटे से ऐसे ऐसे होता है मजा भी हो गए तो शरणागति गाय घाट है सीधे सीधे मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं अभी बताने शोर में कह दिया मैं भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ भगवान आज से मैं भगवान का हूँ कदर सुनी उसी दिन से ऐसे आप कृपा करें आज करो हम भगवान के भगवान हमारे मौज करो फिर आनंद करो जरूरत नहीं कैसी गुरु की चला गए कई जरूरत बोले कल्याण हो जाएगा उद्धार हो जाएगा इसमें संदेह नहीं है। भगवान का हूँ मैं भगवान के हो भगवान कहते मेरा अंश है मैं ही वह अंश हूँ ये शरीर है माँ बाप का है माँ बाप दोनों का है ऐसे शरीर भगवान का हम है तो भगवान मैं ही वंश केवल मेरा अंश है माया का नहीं है मैं ही अंश केवल मेरा अंश है केवल मेरा अंश हम भगवान के हैं आज मान लो आप भगवान के बोलो कई लोग ऐसे हैं जो अपना मत मतांतर से प्रचार ये करते हैं कि गुरु को ही मानो वो न तो माता पिता की सेवा की शिक्षा देते हैं न पति की सेवा की शिक्षा देते हैं और अपने गुरु मानो और अपने भेंट को न चढ़ाओ। ऐसे तो कुत्ता भी होता, कुत्ता कुत्ता आएगा फिर काटेगा। ऐसा तो कुत्ता होता है, कुत्ता लड़ता है, सबने लड़ता है, ऐसे बजाएगा काटेगा नहीं। इसमें क्या बड़ी बात है, तो चेला बन जाओ हमारे बस। ये मैं कल्याण नहीं होता, क्या क्या क्रोध आवे पानी मुंह भर लो, ना थूको ना गेटो, मन बोलो मत, क्रोध नहीं पड़ेगा। निकलत गाली एक है, उठत गाल अनेक, जे गाली उठ नहीं रहे एक ही एक। क्रोध भरेंगे तो पानी भर लो, ना गेटो ना थूको, करके देखो। बोलो मत, बोले कैसे, पानी भरा मुंह पे ठीक हो जाएगा। भीतर से देखो, या तो एक बात बताई है ऊपर की, भीतर से हे नाथ मैंने क्रोध आ गया, क्या करो नाथ, भगवान से प्रार्थना करो कम हो जाएगा, प्रार्थना करो कम हो जाएगा और कम कम कर जाएगा। सच्चे हृदय से प्रार्थना कर जाओ भगवान से, कम हो जाएगा भगवान की कृपा से। सब दोष दूर है, जितने काम क्रोध लोभ मोह मद मत सब दूर हो जाएगा। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, करो नाम सब करो हरदम। एक माला में पांच बार सात बार कह दो हे नाथ में भूल हो रही, हे नाथ में भूल रही, एक बार राम राम राम राम राम, एक बार में पांच बार, कम से कम पांच बार छह बार, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ आप भूलू नहीं, हे प्रभु मैं आप भूलू नहीं, केवल ये ही और कुछ नहीं चाहते। अरे धन धर्म काम रुचि पदन सह निर्माण भरत ने कहा है प्रयागराज में, अरे धन धर्म काम रुचि पदन सह निर्माण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान राम, जन्म जन्म में आपके सदम प्रेम हो जाए। साकार रूप से कैसे बना लेते हैं? अग्नि साकार बिना खतर होती है, अग्नि साकार और बिना खतर होती है, दिया स्वयं में साकार है निराकार, साकार है निराकार। बता मैं तुझे बात नहीं पूछता, अग्नि साकार है निराकार दिया स्वयं में, दिया स्वयं में साकार है निराकार है, जब दोनों अग्नि भी अग्नि दो तरह की हो सकती है। अरे मेरी बात सुन, मेरी बात सुनो हमारी, जब अग्नि भी दो तरह की होती है, पृथ्वी भी दो तरह की होती है, जल भी दो तरह का उगाते हैं, असल है ही नहीं, यहाँ यहाँ असल है ही नहीं, यहाँ असल है कि नहीं, यहाँ आपके हमारे बीच में यहाँ जल है नहीं, आपके हमारे बीच में जड़ नहीं, जल पानी पानी दिखता है क्या, दिखता है क्या, अभी दिख रहा है, आंखों से नहीं दिख रहा ना, आंखों से दिखता है क्या, दिखता है कहते आंखों से, समझ लो कृपा नाथ भगवान साकार बिनाकार दोनों पूछे कि साकार नहीं होते, अग्नि साकार बिनाकार, जल साकार बिनाकार, पृथ्वी साकार बिनाकार, भगवान ऐसे ही कमजोर है। साकार जगत को कैसे रख लिया, वो तो निराकार है, साकार कैसे, अच्छा आपका मन साकार है निराकार, आपका मन, मेरा मन, हाँ मन तो साकार है, स्थूल शरीर मानना है, शरीर मानना है, साकार साकार बताओ, जब स्थूल है तो मतलब साकार, स्थूल तो शरीर है, मन के लिए पूछ रहे हैं, मन भी सूक्ष्म शरीर है, अरे शरीर पूछते साकार है निराकार, सच्ची बात एक बताओ, साकार साकार बताओ, निराकार नहीं, सूक्ष्म में दिखता नहीं है, निराकार न कहा है मन से काम होता है नहीं होता है प्रेरणा देता है तो निराकार होता भी काम करता है नहीं अग्नि तो भगवान से कमजोर है क्या अग्नि से भी कमजोर है तो भगवान मन से ही कमजोर है क्या मन मन मन अग्नि से जल से कमजोर है क्या भगवान प्रेरणा मन से ही कमजोर है क्या माया का कार्य मन नहीं हट बैठ जाओ यहाँ के सज्जनों से कहना है कि ये जो बालकों का नाश है ना गर्भपात करना बालकों का नाश करना बड़ी भारी हत्या है तो गांव भर से दूर हो जाए अभी जुलूस निकले तो भाई और बहना सब शांति में भाई या बहन सुनो अभी जुलूस निकलेगा तो भाई बहन सब मिलकर निकले हो कि भाई गर्भपात मत करो गर्भपात मत करो गर्भपात मत करो।